Goed, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan, ja, we zijn eigenlijk een week geleden kwam er een appje langs. Die zei, dat moeten we niet iets doen rond Groenland. En toen hebben we eigenlijk spontaan met een aantal mensen binnen XR en daarbuiten het comité Hou Groenland Trump Vrij opgericht. Nou, dat heeft uiteraard in de internationale pers enorme successen gehad. Het gaat alleen maar over Groenland. Dus dat is fantastisch gelukt. Maar we zijn natuurlijk omdat we serieuze zorgen hebben. En we vinden het heel fijn dat jullie hier zijn. Deze vrijdagmiddag. Heel symbolisch begint het een beetje te schemeren. Dat is een beetje hoe ik me ook voel als ik het internationale nieuws volg. Het wordt steeds iets donkerder. Maar als je om je heen kijkt, zie je ook dat de lichtjes aangaan. En dat is een beetje hoe ik hoop dat wij hier kunnen zijn. We kunnen een lichtje vormen. En hoe meer lichtjes er zijn, hoe meer de duisternis verdwijnt. Een oud-Chinees spreekwoord zegt, vervloek niet duisternis, maar steek een kaars aan. Dus nou, hè, wie ben ik om oude Chinese spreekwoorden in twijfel te trekken? Dus daarom staan wij hier. En wat we gaan doen vandaag is, we staan hier uiteraard voor het Amerikaanse consulaat. Ik zeg de laatste tijd VS-consulaat. En dat doe ik expres, omdat Amerika eigent zich een dubbel continent toe. En ik wil dat we gewoon het hebben over de VS. De VS-iaanse president, wat mij betreft. Er is geen volgende naam, want dat zegt eigenlijk al genoeg. Maar, dus, daarom staan we hier. Ze zijn er niet, want ze hebben vandaag al alle andere demonstraties gehad. Het feit dat er heel veel demonstraties plaatsvinden is natuurlijk ook omdat er van alles gebeurt met hun Trumperialistische president, / dictator. En wat wij vandaag gaan doen is, wij gaan zometeen enkele speeches horen. Van David van het comité. We hebben ook Angelo Delsen, hij is de fractievoorzitter van de SP hier ter stede. En dan gaan wij een 2 minuten durende lawaai-demo houden, waarbij we hopen dat het lawaai flink te horen zal zijn in de omtrek. Direct aansluitend aan de lawaai-demo wordt het geluid omgetoverd tot een fantastische ritmisch gebeuren door de Ritmo Brass Band uit Zuidoost. En die is hier ook. En ik ben heel blij dat ze zijn, want ze spelen heel vaak op de open dag van mijn school. Ik werk in Zuidoost. En het is elk jaar weer een fantastisch feest. Dus zij zijn er ook. En verder is er wat pers. Er zijn mensen die jullie vragen gaan stellen van de pershoping. En nou, laat het vooral goed rollen. En hierna wil ik ook heel graag dat het een vervolg krijgt. Dus zit je op een signallijst, volg je het Facebook of LinkedIn of waar dan ook. Blijf je informeren, want dit is zeker niet de laatste keer dat we hier zijn. Dus, oké, David. Ja, die staat hier. Hij heet Lange David, is handig, want hij is ook, ja... Zoals je ziet. We hebben toch een kratje geregeld, want je weet maar nooit. Ik geef het woord aan David. Een hartelijk applaus voor David. Woehoe.